Vejret byder på sol og temperaturer mellem 23 og 28 grader og en svag til frisk vind fra sydlige retninger. Nu sender vi tredje planet fra solen. For mange forskere dukker der alt for få resultater op i LHC i Schweiz. LHC er forkortelsen for Large Hadron Collider, den store accelerator i CERN ved Genève. Den, som knalder atomkerner sammen med næsten lysets hastighed, og hen over sommeren blev berømt for at finde den meget omtalte Higgs-partikel. Den har fundet Higgsen, men den burde faktisk have fundet meget mere, synes nogen. Og det kan betyde, at fysikere må opgive spraglede teorier som superstrenge, supersymmetrier og andre farvestrålende fysiske teorier, som de sidste 3-4 årtier er blomstret op i forsøg på at finde forklaringen på, hvordan vores verden dybest set hænger sammen. Hør om det her i tredje planet fra solen, som i dag handler om disse fysiske teorier, der mistrives, men også kommer forbi de arkeologiske udgravninger i København ved de kommende metrostationer, samt forbi et studie i fedtceller, som giver håb om, at man vil kunne svede overvægt af, mens man ser fjernsyn. Til slut i programmet sender jeg så igen abepanelet, som har holdt pause sommeren over, og jeg hedder Henrik Pretorius. Men først de smukke teoretiske blomster i det frodige bed af fysiske hypoteser, som CERNs atomsmadermaskine er godt i gang med at luge ud i. Troels Petersen fra Niels Bohr Instituttet i København, du var med til at finde Higgsen det seneste års tid her. Du mener, at vi lige fremstår over for et paradigmeskift i fysikken i vores dage, altså i stil med dengang vi fandt ud af, at jorden ikke var centrum af universet, eller at Einstein fandt ud af, at rum og tid er relativt. Ja, lige så stort et paradigmeskift vil jeg nok ikke kalde det, men ja, LHC-acceleratoren kører for fuld kraft og skaber simpelthen så meget data, som kan udtale sig om nogle af alle de her teorier, der er kommet i de sidste 3-4 årtier. Og ja, teorien om Higgsen, den har jo blomstret, og den har vi fundet, og det ligner den korrekte Higgs, og alt er smukt og godt. Men for stort set alle de andre teorier, jamen der er ikke fundet noget, og de er ved at blive, ja, luet ud. Det er faktisk det data kan. Det kan sige, om teorier er rigtige eller ej. Og der er allerede teorier, man har måttet gå bort fra, og flere står for skud. Det kan være, vi skal snakke om, altså alle de her fysiske teorier, de går ud på at finde ud af, hvad der dybest set sker inde i alting. Altså på det mindste niveau, kan man sige. Ikke? Jo, vi vil gerne kunne forudsige, hvad skal man sige, hvordan universet blev til, og hvorfor det ser ud, som det gør nu. Og vi kender ikke alle naturlovene til det, så det er dem, vi gerne vil finde. Og det hænger stærkt sammen med, hvilke partikler eksisterede, og hvilke naturkræfter eksisterede. Mm. Og især det med partikler, det er det, der er ligesom en af de afgørende punkter. Så det er derfor, vi leder efter nye partikler. Mm, I leder efter nye partikler, fordi det kommer alt sammen an på, hvad for nogle regler, der er allerinderst, kan man sige. Altså nu tager molekyler, og så går ned efter, og så siger, molekyler består af atomer, altså en bordplade for eksempel, består af atomer, der sidder sammen som molekyler. Atomerne består af atomkerner med elektroner rundt om osv. Atomkernerne består af protoner og neutroner, der er inde i det, og inde i de protoner og neutroner, der ved vi, der er kvark osv. Og det er, når man forsøger at gætte på, hvad der er allerinderst, at der kommer de her teorier, som forsøger at forklare ting på en anden måde. Ja, det er ikke nødvendigvis, at kvarker igen er lavet af noget. Det kunne de godt. Det kigger vi også efter. Det er en af de andre sjove teorier, som vi selvfølgelig skal teste. Det har vi foreløbig ikke fundet tegn på, at de har en understruktur. Men hvis der var andre partikler, så ville det også gøre, at dem, vi kender til, de opfører sig anderledes, fordi de vekselvirker med de her nye partikler. Og det er altså det, der skal til for at forstå, hvorfor universet hænger sammen, den grundlæggende viden. Og vi ved allerede, at vi ikke har fat i den tunge ende fuldstændig. Vi har fat i mange tunge ender, men nogle af dem er altså også løse. For eksempel, når man laver en beregning af et eller andet, og får uendelig. Hvis du for eksempel blev spurgt, nå okay, hvor langt er der til New York? Ja, hvis svaret ikke blev 10.000 km, 5.000 eller hvor mange der nu er, men uendelig, så ved du godt, okay, der er et eller andet galt med min beregningsmetode. Jeg kom til at dividere med 0 eller hvad nu. Men når du har en fysisk teori, som på andre punkter giver det korrekte svar med 12 decimaler, altså det er fuldstændig vildt, det er jo som at sidde og gætte lottotallene uge efter uge, og så pludselig begynder at sige uendelig om noget, så ved du godt, Jamen, der skal noget nyt til. Og det er det, vi er ude på jagt efter. Og det er det, teoretikerne har haft mange år til at komme alle mulige idéer til, hvad vi måske er ude efter. Og det er det, LHC-acceleratoren lige nu lurer godt op i det blomsterbed. Ja, fordi der er ting, der ikke dukker op i den, som I troede, eller som mange troede ville dukke op, når man skruede op for energien. En af de ting, som I savner at se, eller man savner at se, kunne man sige, det er de berømte sorte huller, som man hørte en del om for nogle år siden. Ja, de famøse sorte huller. De er måske ikke første kandidat til, hvad vi, sådan, vi realistisk ville forvente at se, men det var en af kandidaterne ved at blive produceret sorte huller i LHC-acceleratoren. En sag, som fik ja, meget omtale, må man sige. Ja, ikke mindst fordi, at der var en amerikansk high school videnskabsunderviser, som søgsmål an mod samtlige de amerikanske forskere, som arbejder i den europæiske CERN der, inden LHC blev startet op, inden den her accelerator startede op. Han mente, at de sorte huller ville kunne risikere at opsluge jorden. Ja, og det... han anlagde sag, og så vidt jeg ved, så blev den afvist. Vi sad selvfølgelig på CERN og smilede lidt. Men det er faktisk noget, man har tænkt over. Man skal jo selvfølgelig overveje, om det her kunne ske. Vi føler os meget sikre på, og mere end bare meget sikre som 1 til 1 million, på, at selvfølgelig kan den slags ikke ske. Men ja, der var der mange, der sådan tegnede sjove scenarier, hvor hvis nu LHC, eller sjove dommedagsscenarier, hvor hvis man producerede et sort hul, som levede lang tid nok, til at det begyndte at opsluge det materiale, der var omkring, ja, så ville det jo pludselig blive tungere og tungere, større og større, og så begyndte at falde ned mod jordens centrum, og på sin vej opsluge mere og mere materiale, og på den måde simpelthen langsomt opsluge jorden indefra, eller i hvert fald ligge som et sort hul inde i centrum af jorden med et dybt hul ned den vej. Så det var nogle af de skrækscenarier, folk havde i tankerne. Ja, det vil begynde at gå i kredsløb om jordens midte, inde i jorden, som sådan, og ligesom suge det op, den støtte på sin vej. Det er fordi, sorte huller, der slipper aldrig noget ud igen. Der slipper kun ting ind. Den opsuger det, det støder på. Ja, alt hvad der kommer ind for dens radius, kan man sige, kommer i hvert fald ikke ud igen, fordi selv lyset kan ikke undslippe derindefra. Så derfor var det sådan en af scenarierne. Grunden til, at vi føler os ret overbeviste om, at den slags ikke ville ske. Det er fordi, LHC er godt nok jordens kraftigste accelerator, men universet har partikler, der har en faktor milliard mere energi. Og den accelerator fra universet, ja, den har jo altså kørt i milliarder år, har ramt alle stjerner og planeter osv. Så hvis det her, det kunne ske, så ville det være sket for længst, både på jorden og alle andre steder, der ville bare være sorte huller tilbage. Og det er der ikke. Nej, altså, det, hvad kan man sige, galaksen og så videre, der er så voldsomme kræfter på spil, så at det, der blev udløst i LHC i Schweiz, det er mikroskopiske forhold til det. Ja, så naturen har selv testet, om det der sker, og det kan vi se, det gør det ikke. Men det var altså rigtigt nok, at fysikere forventede, at der skulle dukke sorte huller op i den her accelerator? Ja, forventede. Det var i hvert fald en af de teorier, der var, at fordi tyngdekraften, den spiller en meget speciel rolle, fordi den bare ikke leger godt sammen med andre teorier. For eksempel superstrengteori er lidt et resultat af, at man har prøvet at få forenet tyngdekraften med de andre kræfter, som vi kender og har forenet osv. Og ud af det, der kommer alle mulige underlige forudsigelser, som for eksempel sorte huller. Ja, så det var en af de sjove ting, man måske kunne have set ved LHC. Men det dukker så altså ikke op nu. Og er det så, hvad man kan sige, et dårligt tegn for superstrengteorien, som vi også har hørt om i årtier, og fysikere har udtalt sig i alle mulige sammenhæng om, at man forestillede sig, hvordan der var, at alting aller inderst ligesom er sådan en lille vibrerende streng af energi? Ja, jeg vil ikke sige, det er i hvert fald ikke et godt tegn for den, men der er mange grunde til, at det kunne være, at man slet ikke skulle se noget som helst ved LHC. Faktisk tror jeg, at de fleste scenarier er, at man ikke skulle se noget nyt. Men hvis man havde set sorte huller, så ville det have været et klart plus for superstrengteorier. Ja, kvanteteorier. Det er det med kvantemekanik og tyngdekraft, som bare ikke spiller godt sammen. Så det har vi ikke rigtig noget bud på, hvordan det skal være. Men det vil virkelig hjælpe på vej, hvis man så sorte huller. Og det, man skal forestille sig med sorte huller, det er altså ikke sorte huller, som dem vi har i midten af vores galakse, men et lille bitte sorte hul på størrelse med en proton, og vejene det samme, så med det samme henfalder igen til noget andet. Ligesom Higgsen også henfalder med det samme, og det vi ser, det er ligesom, hvad den henfalder til. Så det var sådan, man skulle forestille sig, at de der sorte huller var. Det ville ikke ændre meget ved, hvordan jorden kører fra dag til dag, men det ville ændre vores forståelse enormt meget. Men det er altså ikke nogen sorte huller, der dukker op indtil videre, kan man sige. En anden ting, der ikke er dukket op, ved jeg, det er ekstra dimensioner. Altså, vi er jo vant til, at der er op og ned og frem og tilbage og hen og til siden, og hvad ved jeg. Altså, der er tre rumlige dimensioner, kan man sige. Kan vi beskrive vores tredimensionelle verden i, kan man sige. Og så tiden. Og så kan man bruge tiden som en fjerde dimension i nogle matematiske regnestykker, og ligesom få tingene til at gå op. Her, der er ekstra dimensioner eller andet. De burde måske også være dukket op nu, hvis nogle af de her fine blomster i hypotesebedet var rigtige, altså i... Ja, altså det hænger faktisk sammen med tyngdekraften, og man skal ikke se sådan en ekstra dimension, altså ud over tre rumlige og en tidslig dimension, som vi kender til. Man skal ikke se det som en anden dimension, ligesom dem vi har. De vil være rullet sammen på en måde, og det kan jo ske i forskellige størrelser og forskellige energier. Og det, der er interessant ved det, det altså, er... det er mikroskopiske dimensioner, det er noget, der... Jamen, der... de er ikke engang så mikroskopiske, de er måske millimeterstørrelse. Men det vil gøre, at den energi, der skulle til for at komme ind i dem, kunne være inden for rækkevidde af, hvad LHC kunne. Og så skulle man altså se, at nogle partikler ligesom har rejst ind i denne her nye dimension og kommer ud igen. Hvilket ville gøre, at vi ville se de partikler, vi har gentaget, bare med højere masse. Så drømmescenariet var sådan at se partikler gentage sig. Ligesom en klokke, man ringer, og hvis den sådan har serier og overtoner, så forstår du fuldstændig, hvordan den klokke er. Og på samme måde forstå, okay, så kunne man måle størrelsen af den nye dimension og sådan noget. Altså det var jo, det ville være virkelig banebrydende. Så det får selvfølgelig en til at håbe, at den slags kunne man se. Men jeg tror de fleste ville ikke have sat deres pensionsopsparing eller noget lignende på sådan et vedmål. Men altså, det er lidt, du siger med en klokke, altså, men en fysiker, hvis man får en måling af, hvordan lyden af en klokke er, så kan man rent faktisk fortælle, hvordan den ser ud. Ja, især hvis du får flere sådan toner fra den, så siger det enormt meget om lyden fra klokken generelt. Og på samme måde ville, hvad skal man sige, at se en partikel gentaget et par gange ved højere og højere masse, det ville give en masse information om, hvad der er derude. Men altså, ingen ekstra dimensioner, ingen sorte huller, og det er igen, dårligt nyt for de her teorier, som du sagde, der handler om at kvantisere tyngdekraften, eller hvad det var, du sagde, og så videre, altså de her ting, superstrengene og så videre. Det er dårligt nyt for de her teorier, selvom der er håb endnu, kan man sige, når man skruer op for energien, så nogle af de her teorier, nogle af de her variationer af de her teorier, de burde allerede nu have vist ekstra dimensioner eller sorte huller. Ja, vi kan i hvert fald udelukke, at størrelsen på de nye dimensioner er større end en eller anden størrelse. Altså, den del er ligesom afgjort. Men de kunne bare have en anden størrelse, så vi ikke har energi nok i vores accelerator. Men superstrengteori har det problem ved sig, at der er stort set ingen forudsigelser, som vi kan gå ud og måle. Det er rigtigt, de har sådan mindre strenge, og så kunne man tænke, okay, kan vi måske få strenge til at dukke op i vores accelerator? Men til det formål skulle man altså have en accelerator på størrelse med galaksen, for at kunne teste det. Altså, det ligger langt, langt, langt fra, hvad vi nogensinde vil kunne teste på den jord. Så ja, det rækker forskningsbudgetterne i hvert fald ikke til forløbet. Så det er meget svært at teste superstrengteori, og derfor var det her måske en af de få chancer, og der var ikke noget, der dukkede op i lotto. Så er der endnu et hold, hvad kan man sige, observationer, som I ikke har gjort i den her accelerator LHC, som presser andre teorier, nemlig en teori, der hedder supersymmetri. I burde have fundet der burde være væltet nogle meget tunge partikler ud, når I lavede det her. Nogle nye partikler, som I ikke har set før. Ja, burde. Det er jo svært at diktere, hvad universet ligesom har valgt, at der burde. Vi ved jo, der burde, hvis teorien var rigtig. Ja, nu kan den vælge mange forskellige masser og så videre. Men altså, en supersymmetri var helt klart en af de teorier, som ikke var så far-fetched. Altså, det var sådan en, som intuitionen virkelig favoriserede, og der var mange, der sådan... Vi har også lavet vedmål her på instituttet, hvor det var sådan 50-50, om folk de troede på supersymmetri eller ej. Og grundene var mange. For det første var det matematisk nogenlunde oplagt, hvorfor der skulle være sådan en symmetri. Du skal lige forklare, hvad det er for en symmetri. Jamen, det er en symmetri mellem de partikler, vi kender. Altså den verden, vi ser omkring os. Alt, hvad vi ser omkring os, og så ja, nogle supersymmetriske partner. Og det kan sammenlignes lidt med dengang, vi fandt ud af, at der var antistof. Fordi det er der, og det producerer vi dagligt i acceleratoren og ser på hele tiden. Og det vil sige, for hvis man har en elektron, ja, så findes der også en såkaldt positron. Altså en partikel, der er ligesom elektronen, den er bare positivt lavet. Det vil være strøm, der løber den modsatte vej, kan man sige. Ja, lige indtil det mødte et eller andet fra vores verden, fordi antistof, når det møder stof, annihilerer og bliver bare til energi. Eksploderer det bare. Ja. Men så forestillede man sig, at der var ligesom endnu en spejlbillede af både partikler og antipartikler i en supersymmetrisk verden, hvor partiklerne så ikke bare skiftede, eller de skiftede ikke ladning, de skiftede spin. Altså, hvordan og ladning, der tænker du på, at elektrisk strøm, vi plejer at sige, at elektronen har et minus til ladning. Og positronen skulle så have et plus. Ja. Nu var det så ikke ladningen, man ændrede, men hvordan de drejer om sig selv. Og de skulle altså så have en høj mass, altså de skulle veje meget, men måske inden for, hvad LHC kunne producere. Og det ville virkelig, der er flere grunde. For det første, matematisk var det nemt at se, hvorfor den symmetri skulle være der. For det andet, så har den teori evnen til, når jeg sagde før, at vi har nogle beregninger, der giver uendeligt, så har den lige præcis evnen til at få de der uendeligheder væk og forklare, hvorfor de ikke er der på smukkeste vis. Og sidst, men ikke mindst, så forudser supersymmetri, at der skulle være en type neutrale partikler skabt ved Big Bang, som har været der lige siden. Og givet det faktum, at vi står og mangler mørk stof, jamen så det her, det er en super kandidat til det altså. Så der var flere gode grunde til, at supersymmetri, det ville være, og det troede man på. Det var der mange, der troede på, og nogen er skeptiske. Jeg selv inklusiv, men bestemt ikke afvisende, hvis jeg skulle have puttet et vedbold på nogle af de eksotiske teorier, så var det helt klart supersymmetri. Her er mine penge. Altså, den var den stærkeste kandidat. Men vi har ikke set en eneste af de der supersymmetriske partikler, eller tegn på dem. Og det er, ja, det er underligt. Jeg tror, at de fleste havde sådan følelsen af, at nu skulle det være sket. Og det, der er interessant, det er, at hvis supersymmetriske partikler ligesom skulle gøre deres opgave, altså løse det problem med uendelighederne osv., så må de ikke veje alt for meget. De må ikke være for tunge. Nej, de må simpelthen ikke være for tunge. Og hvor den grænse lige præcis går, det er sådan et lidt vagt område, men den går nogenlunde der, hvor LHC's designenergi, LHC lukker ned i 2 år, og så genstarter vi den igen ved dobbelt så meget kraft på de samme stød. Og hvis de supersymmetriske partikler vejer meget mere end det, så løser de ikke rigtig deres opgave. Og allerede nu, altså du er teorien ikke til at forhindre de her uendeligheder og alt det der? Præcis. Og det vil sige, at når vi skruer op for energien, så er det igen supersymmetri, som er en af hovedet, hvad skal man sige, blomsterne i bedet, som vi ligesom enten gerne vil plukke og glædes over og finde ud af, hvordan naturen virkelig hænger sammen, eller må vi lue ud i og sige, jamen sådan var det ikke. Og allerede nu, vil jeg sige, står vi over for den mulighed med et paradigmeskift, at supersymmetri har ikke været der. Vi har ikke set den eneste af de her partikler. Der skulle ellers være et væld af dem, fordi hver gang vi har en partikel i vores verden, og dem er der, bum, 12, 16, 17 af nu med Higgsen, så har vi altså 17 på den anden side, som også kunne være der. Men vi har ikke set en eneste af dem. Altså, så de skal alle sammen være tunge, eller også er supersymmetri ikke rigtigt. Og vi må ligesom skifte paradigmet væk fra det og tænke tilbage i boksen igen. Ja, finde nogle andre teorier, finde nogle helt nye teorier måske. Altså, der er nogen, har jeg set, der har beskrevet det her som, at den her accelerator, de resultater, den laver nu, det er en slags gyldne år for fysikken. Er du enig i det, at det her, det er endelig måleinstrumentet, kan man sige, jeres accelerator i Schweiz, som er i stand til at stille de her teorier, hvad kan man sige, til vægs og få svar på? Ja, til ansvar. Men ja, det vil jeg helt klart sige. Altså, LHC-acceleratoren kørte efter den havde kørt i 2 år, så havde den langt overgået, hvad alle tidligere acceleratorer stort set har målt. Bang! Færdig. Der er ikke de accelerator, der har kørt, og deres data, er der nogle små nichesteder, hvor man ligesom kan undersøge det ene og det andet. Men lige nu, der er det LHC, der totalt regerer. Uden tvivl. Det er LHC's æra. Du lytter til 3. planet. her på Radio 24/7. Jeg hedder Henrik Pretorius. De næste 10 minutter skal det handle om 500 år gamle underhyler. Det har nemlig været et mysterium for historikere, hvordan folk klarede sig uden undertøj for blot nogle få hundrede år siden. Men det gjorde de måske heller ikke. For nylig dukkede en mere end 500 år gammel BH op under gulvbrædderne på et slot i Østrig, så BH'en, som man troede kun var omkring 100 år gammel, blev til alle arkeologers overraskelse pludselig 5 gange ældre mindst. Og måske kan fund i København være med til endelig at gennemholde ideen om, at vi gik uden underhyler og undertøj i tidligere tider. Det kan i hvert fald blive en af konklusionerne fra de sensationelt mange overraskende velbevarede tøjstumper, der dukker op i udgravningerne til det nye metrobyggeri. Vores reporter, Mine Surballe, gik under jorden og kom tilbage med den her reportage. I forbindelse med metrobyggeriet har Københavns Museum udført en række udgravninger i København, hvor det er væltet op med ting fra byens fortid. Man har blandt andet fundet en masse tøj, som Charlotte Rimstad og hendes kolleger nu skal i gang med at analysere for at se, hvilken viden tøjet gemmer på. Jeg tog med Charlotte ned i kælderen under Københavns Museum, hvor fundene fra udgravningerne befinder sig. Fundene stammer fra en tid, hvor røde silkestrømper var højeste mode, og hvor Ludvig den 14., bedre kendt som Solkongen, var datidens Karl Lagerfeldt. Men også en tid, hvor tøj ikke var til engangsbrug, men blev genbrugt og gerne i flere generationer. Det vi har foran os her på bordet, det er jo et lille udvalg af alle de tekstiler, som er fundet på udgravningerne på Rådhuspladsen. Der er en del forskellige ting. Der er lidt strømper og nogle vanter og nogle tekstilfragmenter, som er klippet helt op, så man ikke rigtig kan se, hvad har været, men hvor vi kan få en idé om vævning og materiale. Hvor er det, I har fundet alle de her ting hen? De er fundet i den gamle voldgrav inde på Rådhuspladsen. Voldgraven, som løber langs Vester Voldgade, og som i 1660'erne blev fyldt op med en masse skrald, fordi man besluttede sig for, at man ville lave en ny voldgrav sådan længere ude på pladsen, som Tivolisøen i dag er en restdag. Så den gamle voldgrav fylder man op med skrald fra hele byen, og på den måde slår man jo sådan to fluer med et smæk, fordi man kommer ind med sit skrald, og man får fyldt voldgraven op, så den ligesom kan blive jævnet ud. Så det er jo altså folks gamle slidte tøj, der er blevet klippet op, og ting, der ikke kunne bruges, der er blevet hældt i den her voldgrav. Og det er jo så kun et lille udvalg, de her tekstiler. Der er også en masse forskellige køkkentøj og bestik og trægenstande og en masse metal og helt vildt mange andre ting. Der ligger nogle strømper her også, som faktisk ligner striksokker fra i dag. Men der er nogle huller i dem. Er de blevet smidt ud, fordi de er for gamle, eller hvorfor tror du, de er røget i voldgraven? Ja, altså det kan man jo undre sig over, og det gør vi da også. Altså de er netop ikke slidt så meget, skulle man synes, at de ikke lige godt kunne lappes lidt, men det kan jo være, at man har haft en eller anden form for stolthed omkring den her strømpe, at den var altså ikke god nok, hvis der var hul i foden. Men af det så sagt, så er det jo faktisk en ganske fin strømpe, som vi ser her med forskellige former for strikkede mønstre i, og den er også temmelig lang, så det har altså været en masse godt garn, der er gået til sådan en fin strømpe her. Så man skulle umiddelbart synes, at ejeren godt ville genbruge den lidt mere. Det er lidt underligt, faktisk. Hvordan var forholdet til det dengang? Altså i dag, der køber vi og køber, og så smider vi ud og køber noget nyt. Hvordan var det med det dengang? Altså helt generelt kan man sige, at man selvfølgelig har genbrugt mere dengang, end man gør i dag. Og det kan vi også se både på tøjet, at det ligesom er blevet lappet, men især også på skoene, hvor man kan se, at de måske lidt finere sko er gået i arv fra den fine kvinde til måske tjenestepigen, som så har slidt den fuldstændig op, indtil den så er blevet smidt ud. Og det var generelt meget sådan normalt, at de fine ting gik af til de mindre fine folk, når de fine folk ikke selv ville have dem. Når man fik nyt tøj dengang, så passede man selvfølgelig på det. I forhold til i dag, hvor moden skifter hurtigere, og man måske er hurtigere til at smide de ting væk, man har, og så købe noget nyt, så har man jo helt sikkert passet bedre på sit tøj. Og jeg tror også, at modestrømningerne har været langsommere undervejs, end de er i dag. Af den simple årsag, at kommunikationen gik langsommere, end den gør i dag med internet og så videre. Der er dog kommet nogle modstrømninger, helt sikkert, fra Frankrig blandt andet, er moden kommet, og så ligesom har sådan bevæget sig ned gennem lagene. Altså det er de højeste klasser, der har optaget den her mode først, og så den sådan bevæget sig ned gennem lagene til de lavere samfund. Så selvom man måske har været en fattig borger, så har man alligevel forsøgt at efterligne den mode, der nu var, så godt man kunne. Og det kan vi blandt andet se på de strømper, vi finder. På det her tidspunkt er det højeste mode med strikkede silkestrømper, som gerne skulle være røde, hvis man var med på den allermest hippe mode. Men det, vi finder i vores samling, det er altså mest uldstrømper. Men de er dog stadig strikket, så man har ligesom forsøgt i sit eget materiale at efterligne den mode, der nu var. På det her tidspunkt er det jo typisk det franske hof, altså især Ludvig den 14., der sætter moden. Det er ham, der begynder at gå med silkestrømper blandt andet. Så moden kommer meget fra Frankrig i de her år. Så mode er jo en ting, der opstår ud fra forskellige behov, kan man sige. Selvfølgelig vil man gerne se godt ud, men man har måske også nogle praktiske ting, der skal tilgodeses. En af de mere upraktiske ting i moden på det her tidspunkt, det er i skoene, hvor vi kan se, at skoene begynder at få hæl på. Og det er jo på ingen måde praktisk. Det starter som en mode i mandeskoene og bevæger sig så over til kvindeskoene, at man gerne vil have hæl på. Og med de her nye hæle, der opstår også nogle nye former for skavanker på fødderne, hvor vi kan se i skoene, at folk har haft knyster og andre ting, der kommer af hælene. En anden ting er jo parykkerne, som er opstået, mener man, fordi man gerne ville undgå lus. Så mændene simpelthen barberede alt håret af, og så brugte de så parykker i stedet for. Senere udviklede parykken sig jo så til at blive et virkelig kunststykke, og kvinderne optager den jo så også i 1700-tallet, den her mode. Men den er igen opstået af sådan et praktisk behov, der ligesom ender som en meget upraktisk ting. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan det ser ud, det vi kigger på? Jo, det vi ser lige her, det er jo en, sådan en brun hårklat, vil jeg nærmest beskrive det som, hvor man kan se, der ligesom er noget net, der stikker frem forskellige steder, og håret er sådan krøllet i nogle spiraler. Og det er jo altså, resterne af en peruk fra slutningen af 1600-tallet, som jo garanteret har været rigtig fin engang, med den her satte frisyre i krøller osv., men som nu altså ligger her helt sammenkrøllet på bordet. Der ligger nogle i to revne stykker stof foran mig lige nu, og det ligner ikke noget, men Charlotte, du har en teori om, hvad det her det bliver brugt til. Ja, altså, man kan sige, de her tekstiler, dem vasker vi som regel, og så er der nogle af dem, som vi bevidst ikke vasker, og det er blandt andet nogle af de her små klude. Og det er, fordi jeg gerne vil prøve at undersøge, om man kan finde rester af blod på kludene. For jeg har en teori om, at nogle af de her i to revne klude måske har været brugt som menstruationsbind. Og det er kun min egen lille teori, men det kunne være ret spændende at undersøge, om man kan finde rester af hæmoglobin i nogle af kludene. Der er nogle forskere, der mener, at kvinder slet ikke har haft noget undertøj på i den her periode, men bare har haft en eller anden form for særk, altså sådan en lindet kjole, som man har gået og blødt i. Jeg forestiller mig sådan, det svineri, det nok har været, og tænker, at man må da have haft en eller anden form for klud, der kunne suge noget. Og det kan være nogle af de her klude, som vi ser er smidt i voldgraven. Så det bliver rigtig godt at undersøge. Nu i forhold til den her BH, man har fundet i Østrig, ja. Har I fundet noget, der ligner undertøj, eller noget, der kunne tyde på, at nogen har brugt undertøj på det her tidspunkt? Desværre ikke endnu. Altså, nu har vi ikke gennemgået hele materialet. Vi har ikke fundet noget, der ligner hverken underbukser eller BH'er. Når det så er sagt, så har vi en gammel rapport fra nogle udgravninger på samme sted, altså Rådhuspladsen, som er fra 1941. Og der er faktisk nogle tegninger af noget, hvor der står hårvalk-BH? Så muligvis er der fundet BH'er også i Danmark, men det er altså ikke noget, der er bevaret desværre. Det gjorde man ikke så meget i 40'erne. Du lytter til Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. Det er fede tider. Slik, sodavand, god sovs i rigelige mængder har gjort fitness- og slankekure til daglige samtaleemner. Og med god grund. Vi mennesker har instinkt for at fylde os med sukker, fedt og protein for at skaffe energi til vores exceptionelt store hjerner. De første primitive mennesker, som for 100.000 år siden lod noget fedtholdigt eller sukkerholdigt ligge frem for at spise sig mætte på stedet, klarede livets strabasser dårligere end vores forfædre. Vores forfædre huggede nemlig lystigt den energirige mad i sig, og kunne derfor løbe længere, holde varmen bedre, tænke klarere og opfostre stærkere unger. Så sultne på sukker og fedt har evolutionsprocessen gjort os. At en tur forbi supermarkedets hylder med de energirige fristelser er en daglig udfordring for den rige verdens mennesker. Kombineret med malige sofaer og god økonomi, så giver denne her hang til fede og søde sager sig udslag i blævrende bælter, vi bærer med os rundt. Poser af ekstra vægt, som vi har svært ved at komme af med igen. Her forsøger forskere at give en hånd. Ikke kun ved at sammensætte bedre kostråd, men også ved at forstå bedre, hvad det er, der sker i vores kroppe. Hvad præcist der sker i fedtcellerne, når de begynder at bule ud. Kan man finde metoder, som kan hjælpe os med at forbrænde de fristelser, vi ikke kunne modstå? For nylig var der godt nyt i tidsskriftet The Cell til de, der håber at kunne få hjælp til at komme af med fedtet. Det har nemlig vist sig, at en særlig type fedtceller findes i voksne mennesker. En type fedtceller, som man må formode kan manipuleres til at brænde kroppens overflødige energi af. Professor Jan Nedergaard fra Wennergren Instituttet ved Stockholm Universitet. Du forsker i fedtceller. Hvad er det mere præcist, man har fundet ud af her? Ja, det er jo altså, at der i de steder, hvor vi har fedt, så findes der også nogle ekstra små fedtceller, som endnu ikke rigtig er blevet voksne, og som har den mulighed at kunne udvikle sig til en særlig slags fedtceller, som i og for sig også har fedt i sig, men som samtidig kan forbrænde fedtet, sådan at fedtet i stedet for at bare sidde der, så bliver det til varme, og i princip så betyder det jo altså, at mere af det, vi spiser, det forsvinder ud i røg og damp, ved at det simpelthen brændes af. Det bliver til sved på panden i stedet for. Ja. Men altså, det er fordi, at der findes flere typer fedtceller i for eksempel i menneskekroppen. Ja, altså det her er en lidt indviklet historie. Vi plejede at snakke om, at det var to slags fedtceller. Det var dem, som vi kalder hvide, og som ligesom er bare steder, hvor vi samler fedt på os, så vi har det. Det er selvfølgelig nødt til at have fedt med os, som du sagde os selv. Og så plejer vi at snakke om en anden slags fedtceller, som vi kalder for brune, og som er helt specialiseret på det her med at kunne forbrænde maden, sådan at vi bliver varme. Som du sagde i det, du sagde i begyndelsen, så er det jo vigtigt for os at holde os varme. Og muligheden at kunne holde os varme døgnet rundt, og sommer og vinter, ligesom sommer, var jo noget, som var vigtigt for os, at vi kunne klare os. Så vi havde altså en særlig slags fedtceller, troede vi, som vi kaldte brune. Nu har det vist sig, at det var lidt en misforståelse, for den slags fedtceller er egentlig en slags muskelceller, som har bestemt sig til at ikke trække sig sammen, men i stedet for give varme. Mm-hmm. Altså kan man sige det sådan, at der har været, at man har ment, at der var ligesom to slags fedtceller. De hvide, som dybest set virker som en slags batterier, som opmagasinerer fedt, så man har energi til dårligere tider med smalkost osv. Og så de her brune, som fungerer som en slags varmelegeme i virkeligheden, ikke? Som, altså når kroppen er svært at holde varme, så bliver de sat til at brænde fedt af, bare at lave varme. Sådan ren kraftværksfjernvarme. Ja, det er helt som det er, og som det var, og som det definitivt er i mange dyr, og også stadigvæk helt sikkert i nyfødte, og måske i voksne mennesker også. Men det er så altså det her fedt sidder, det her brune fedt, som altså egentlig er en slags muskel, som sagt, det er lidt forvirrende, det sidder altså på bestemte steder i kroppen, men slet ikke på de steder, hvor vi har vores normale hvide fedt. Hvor sidder de henne, de her brune fedtceller? De sidder oppe ved nøglebenet, for eksempel, og lidt oppe i halsen og den slags steder. Ikke et sted, hvor man ligesom går omkring og tænker på, at man er fed præcis. Derimod så havde vi også regnet med, at det hvide fedt, altså det fedt, som du beskriver, fylder lidt op for meget op rundt omkring. Ellers havde vi ikke regnet med, at kunne overhovedet taget forbrænde fedtet, sit eget fedt, så det ligesom skulle blive mindre. Men der er det altså, at vi nu pludselig indser, at der har vi altså nu skal vi kalde det tredje slags fedtceller, og det er dem, som vi, efter når vi kunne få lidt indikationer på, at de nok fandtes, så kaldte vi dem brighter, og det er selvfølgelig lidt engelsk, og det betyder så brown, altså brune fedtceller in white, bright cells, og de ligger altså der lidt midt imellem. Og det vi og andre kunne for nogle år siden se, at det var nok tegn på, at det fandtes sådan nogle særlige celler. Vi kunne ligesom ikke plukke dem ud. Vi kunne ikke få fat i dem, at de virkelig var der. Og det, som nu er sket, er, at det faktisk går at få tag i dem og sige, at her har vi faktisk den her slags celler, som vi har troede måske skulle findes, men nu går det at plukke dem op og kigge på dem. Så altså kan man sige, at det nye her, det er, at I har fået bekræftet, at der ikke alene er hvide og brune fedtceller, men der er to slags hvide, hvor den ene slags kan blive lysebrune, kunne man kalde dem, altså bright, som I siger. De kan få de egenskaber, som de brune fedtceller ellers har, og som man har begrænset mængde af. Men nu viser det sig, at i for eksempel i min bilmave, der er også nogle celler, som kan gøres, som kan sættes i gang med at agere, som om de var brune fedtceller, og altså virke som ren varmeapparater og bare brænde energi af. Ja, altså nu kan man se, hvilken bilmave man diskuterer. Hvis man tager bilmave fra mus og så videre, så kan vi altså tage den slags, samme slags fedt og helt tydeligt se, og mus bliver faktisk også fede, hvis de får godt med mad og sådan. Så kan vi altså faktisk se der, at de her brejder eller lysebrune celler, at de faktisk er der også. Og vi kan også se i visse steder i mennesker, at de findes. Lige præcis i det allermest hvide fedt i mennesker er det stadigvæk lidt usikkert, om det findes. Men det er sandsynligvis sådan, og sandsynligvis er det altså ikke særlig mange, men hvis man ligesom får den til at gro lidt, så kan det jo blive lidt anderledes. Og det kan vi, det skulle man nok kunne gøre. Altså, hvad hedder det? Altså, det er noget, I har set i dyr, det her i virkeligheden. I har set det er blevet set i mus, men det er ikke blevet set i mennesker som sådan, altså. Ja, det er rigtigt. Vi har også kunnet se det, og det er derfor, vi ligesom har gættet, at det skulle findes. Der er jo ikke så store forskelle på mus og mennesker. Vi har vist ikke nogen hale med ud over det, så er vi næsten det samme. Og vi har også kunnet se, at når man kigger i mus og i særlige mus og så videre, så er det pludselig sådan, at det her almindelige fedt pludselig begynder at kunne brænde sit eget fedt, sådan at det altså giver lidt varme, og sandsynligvis også lidt, gør det hele fedt klumpen lidt mindre. Hvorfor har I ikke kunne se det i mennesker? Altså, kan man ikke bare tage en vævsprøve og så se efter, om det er der? Altså, sandsynligvis også de idéer, at vi har ikke rigtig kunnet se det i helt almindelige mus. Altså, vi har for eksempel kunnet se det i mus, som lever i lidt mere kolde omgivelser. Og der virker det som om, at de gerne vil få lidt ekstra varme, også fra de her brejdeceller. Så der får de lidt mere. Og der går det altså at se, at det findes noget, at det er sket noget med det hvide fedt. Nu er det sådan, at det er lidt svært, at på samme måde gå og finde folk, som har det lidt køligt, eftersom, som du sikkert har tænkt over, så plejer vi jo at være inden døren, når det er koldt, eller også har vi tøj på og sådan noget. Musene har jo ikke helt det samme valg, men i stedet for, så kan de altså få deres fedt til at forbrænde bedre, sådan at de bliver af med mere af det, de spiser, og en af anledningerne er, at de får mere af de her brejder. Og med tankegang på det, så har vi sagt, at det må man jo så findes noget i fedtet, som kan vokse til, og det er det, som nu er plukket ud tydeligt hos mus, og efter alt at dømme også i mennesker. Men det er ikke så let at gå og kigge på en af os, for vi går ikke rigtig og halvfryser til hverdags. Okay, men altså, det der så er håbet her, det er, at I mener, I vil kunne provokere de her bright fedtceller, som for eksempel er i mig, til at forbrænde mere, simpelthen. Altså bare dybest set gå i gang med at forbrænde. Man vil sige sådan fuldstændig meningsløst, bare skrue op for varmen i kroppen i forsøg på at komme af med noget energi. Ja, altså det er egentlig to sager, vi skal gøre. Det er måske det, som gør det lidt svært, at ligesom sætte i gang med det her lige præcis i morgen. Altså to sager, det er ligesom, dels, vi kan sige, det er ligesom, det er ligesom som skaffe en pejs eller en kakkelovn, ikke? Altså dels skal man jo også skaffe en kakkelovn og få mere af den, altså en større og bedre kakkelovn. Altså flere brightceller, ja. Flere brejdceller, ja. Men hvis du ligesom tager en kakkelovn og bare stiller dem, og selv hvis du stiller op 20 kakkelovne mere, end du havde i går, så bliver du ikke mere varme ud af det, hvis du ikke også ser til, at det faktisk holdes ild i dem. Og det vil sige, at det er to forskellige sager, som man skal gøre for at kunne udnytte det her. Det er altså dels at se til, at det bliver væsentligt flere af de her brejdceller, for det er vældig få af dem i det almindelige. Og det kan være lidt svært at få dem til at vokse til. Og siden må vi altså også fortælle dem, at nu skal I være aktive. For vi vil jo ikke have det sådan, at de ligesom på et helt ukontrolleret måde brænder hele tiden. Det skulle jo bare være yderst upraktisk, at man aldrig kunne blive af med det her. Så, og hvis man satte lidt for meget fart på det, ja, det, så skulle man jo forsvinde helt med tiden. Og det skulle jo ikke være så godt. Brænde væk. Ja. Ja. Hvad hedder det? Altså, men det handler om, at det handler om at finde nogle præparater, kunne man sige, noget medicin, dybest set nogle piller måske, som vil kunne igangsætte, at de her brightceller, som vi har i os, går i gang med at brænde den ekstra energi, vi har slæbt i indkøbsvognen nede i supermarkedet af i os. Og så, hvad hedder det, og så måske også finde et andet medikament, kan man sige, som kan sikre, at de bliver ved med at brænde det her, og at der kommer flere af dem osv. Men det vil, det vil ja, så... Det er så klart det ønske, som mange steder omkring i verden i øjeblikket kigger efter, altså kunne finde den mulighed at få de her sager, begge de her sager til at ske. Så det er et meget stort interesse i at gøre det. Der er medicinalindustrien er interesseret, eller? Ja, i meget. Fordi det er jo sådan, hvis man kigger sig omkring, at det er jo et meget stort marked, og det er jo alle, det ved jo alle om. Nu er jeg egentlig selv, plejer jeg at sige, en lille smule tilbageholdende her, for hvad jeg egentlig synes, vi bedre kan, hvis vi ligesom skal analysere, hvad vi ved, kan sige, at hvis vi kan få det her til at fungere lidt bedre på den måde, at det sætter i gang tidligt, så kan vi måske holde os alle sammen lidt tyndere hele livet igennem. Men det, som de allerfleste vil have, er jo egentlig at tage de af os, som er blevet lidt forårende, og så pludselig mirakuløst gør os tynde igen. Og det stiller meget store krav. Så egentlig er det mere det her med at se til, at det aldrig bliver for meget fra begyndelsen, som jeg synes er det mest rimelige perspektiv. Ja, man kunne finde en behandling til børn, for eksempel, som begyndte at vise tegn på at blive meget fede osv., så kunne du få det stoppet i tid. Det vil blive en slankekur, kan man sige, med sved på panden, ikke? Altså, man vil tage pillen, og så vil man ellers begynde at få det varmt og tøjet af i stuen osv. Ja, og det er det, som man nu har det fundet lidt andre måder at gøre det her på, lidt mere hårde kemiske måder, og så er det lige præcis det, som sker, at hvis man ser til, at folk brænder lidt for meget, så føler de sig varme og begynder at have lidt mindre tøj på, men man kan jo sige, så sparer man, det bliver et ekstra positivt sag, man sparer lidt på olieregningerne også, hvis man... Det kan man gøre. Man kan altid sætte sig i kummefryseren, mens man ser fjernsyn, hvis det bliver for voldsomt. Men, men dybest set, så flytter det vel egentlig bare problemet lidt ud. Altså, det nytter jo ikke noget, hvis man blot spiser endnu mere så, fordi at det vil give vel også mere appetit, hvis kroppen forbrænder mere energi. Ja, det her er et stort problem i alle de her sammenhæng, og der findes jo forskellige idéer om det, og som du ved, så har vi nok stort set den opfattelse, at vi har en slags noget i hjernen, som hele tiden kigger efter, hvor fede vi er, og som bestemmer sig til, om vi skal spise mere eller mindre. Og det er jo derfor, det virker som om, at den niveau, som vi vil have, altså hvor fede vi skal være, at den niveau bliver forandret med tiden, og derfor er det meget svært for os at komme væk fra den niveau, som sidder i hjernen og siger, at nu begynder du at blive lidt lettere, så nu skal du begynde at spise lidt mere igen. Og egentlig skulle man så kunne sige, at en stimulering af forbrænding, som vi nu diskuterer her, skulle man tro, førte bare til, at med dine modeller, så vandrer vi endnu mere til supermarkedet og køber endnu mere. Skal der nogle større indkøbsvogne? Ja, men der er også et lille men der, at hvis vi igen kigger på, hvad vi kan se lidt fra, hvordan dyre reagerer på det her, for det er jo ikke rigtig gjort noget på mennesker, så er det lidt mærkeligt, at det virker ikke rigtigt at kompenseres helt. Og det betyder faktisk, at hvis vi får mere forbrænding, så bliver vi faktisk, vi spiser lidt mere, men ikke helt så meget, som er nødvendigt for at kompensere det, som forsvinder ekstra. Så alting tyder på, at kan vi stimulere det, så bliver vi faktisk lidt mindre fede. Tak skal du have, Jan Nedergaard, som er professor ved Wennergren Instituttet ved Stockholms Universitet. Du lytter til Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. Det er hermed tid til Abepanelet. Abepanelet. Abepanelet. På jagt i adfærdsjunglen. Abepanelet. Efter dyret i mennesket. Abepanelet er samlet igen. I studiet her har jeg de to adfærdsforskere, Jill Byrnit fra Syddansk Universitet og Torben Dabelsten fra Københavns Universitet, eller som jeg er til nu har introduceret dem som, aberne Jill Byrnit og Torben Dabelsten. Og det vi her i panelet leder efter er, som man hører i kendingen, dyret i mennesket. Et studie, som blev offentliggjort i 2006 i Nature, af to professorer fra Bristol University, påstår, at myrer kan undervise andre myrer. Det er en speciel adfærd, som kaldes tandemløb, det hedder den i hvert fald på engelsk, så har jeg bare oversat den direkte, hvor den ene myre, som kender vejen hen til et bestemt sted, for eksempel hvor der er en sukkerknald eller hvad ved jeg, den stiller sig klar og venter på, at der kommer en, der ikke kender vejen, og så går den afsted, den første myre, sådan i et roligt tempo, så den anden kan nå og lære vejen derhen og kende, og den første myre, den stopper op, hvis den anden ikke følger med og så videre, og så fortsætter den, når den anden ligesom er klar til at gå videre, og på den måde så lærer myre nummer to at finde vej til sukkeret, og det kan vi jo godt sætte os ind i. Det er jo en dejlig ting at lære. Hvad siger det her om os? Er det her undervisning, i, sådan som I ser det, Jill og Torben? Altså i virkeligheden så er det her jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det store spørgsmål det her er andre dyr i stand til at have kultur? Altså er de i stand til faktisk at lære hinanden noget nyt, som lige pludselig gør, at det er sådan, de lever i deres samfund? Og jeg ved, inden for abeforskningen, der er det her et meget kontroversielt emne, fordi man er lidt i tvivl, om man hos aber ser ægte undervisning. Ægte undervisning ville forudsætte, at jeg var i stand til at vide, at andre havde tanker om noget, og at jeg skal justere mine handlinger, sådan så deres tanker bliver anderledes som denne her ting. Og jeg vil justere mine egne handlinger alt efter, hvad den anden får fat i af denne her undervisning. Og det er i hvert fald noget, man kan våge at påstå, at man ikke ser rigtigt hos chimpanser. Det er som om en mor-chimpanse, der sidder med sin unge ved siden af og foretager sig et eller andet. Hun kigger ikke på sin chimpanseunge for at se, om den ligesom fanger, hvad er det, jeg er i gang med at lave. Hun interesserer sig ikke for, hvordan det går den med indlæg, eller det kan godt være, at hun interesserer sig for det, men hun interesserer sig, hun forestiller sig ikke, hvad den tænker, den lille, om den nu fik fat i det, eller den ikke fik fat i det. Og det gør vi andre, når vi underviser, Torben. Kan vi forestille os, at myren ved, hvad den anden myre tænker, den der følger efter dem? Så skal man have en god fantasi, tror jeg. Det har jeg. Men altså, grunden til, at det her blev publiceret, ikke? Det er jo ikke, fordi man ikke har kendt til det der såkaldte tandemløb i mange årtier. Ikke? Grunden til, at det her blev publiceret, det var fordi, at de kiggede på detaljerne i, hvordan den, der løber forrest, og den, der løber bagefter, opfører sig i forhold til hinanden, ikke? Og de interagerede på en måde, som ligner en lærer-elev-forhold. Altså uden nødvendigvis at selvfølgelig vide, hvad hinanden tænker, men nøjes med at se på, hvad hinanden gør. Og hvis så om det er, om der skal være tanker bagved eller ej, det bliver jo så et definitionsspørgsmål. Men jeg kan godt forstå, at de har publiceret det, og snakket om, eller fortolket det som en slags undervisning, fordi man har den der interaktion, ikke? Og nu ved jeg ikke, hvor meget med kultur det har at gøre, ikke? Fordi det her, det er jo, hvad hedder det, det er en adfærd, som laves uafbrudt i forhold til forskellige fødekilder af forskellige dyr, og det laves af alle. Det er jo ikke inden for en art, altså det er jo ikke... Nej, jeg siger, der er jo ikke, det er jo ikke, fordi der er kulturelle forskelle. Når man taler om kultur, så skal inden for samme art, skal der være forskellige traditioner. Jeg forstår godt, hvad du mener. Ja, men det med, man kunne sige, det at undervise noget, det er sådan en kulturel ting. Altså, man kan det er noget, der tilhører en kultur, at vi ligesom lærer hinanden noget om hinanden, og så kan man sige, spørgsmålet altså, er rigtig undervisning. Jamen, det er jo det, der er forudsætningen for, at man overhovedet kan have en kultur. Det er, at der faktisk er nogen, der overleverer en eller anden viden til nogle andre, og det ikke bare er instinktivt for at rende rundt og gøre noget. Og derfor så, jeg kan også godt forstå, at de har publiceret den her undersøgelse, fordi det er virkelig spændende, hvis det er det, der foregår. Mm. Det, jeg ved omkring chimpanser især, det er, at man ser hos chimpanser i samme regnskov, der ser man faktisk forskellige typer adfærd. Altså for eksempel så, chimpanser foretager noget, der hedder dobbelt handclasp, som betyder, at de sidder og holder hinanden i hånden op i luften, mens de sidder og groomer hinanden. Det er ikke noget, chimpanser... Groomer, det er der, hvor de sidder og nusser lidt, og sådan piller lidt i pelsen. Og, sådan, ja. Og det er ikke noget, man ser andre steder i den her skov. Det er et helt bestemt sted, hvor de sidder og gør det her. Og man kan ikke rigtig finde en eller anden økologisk årsag til, hvorfor gør de det. Man ser også med at knække nødder. Der er nogle steder i den her skov, hvor at chimpanser er rigtig dygtige til med nærmest hammer og mejsel at sidde og åbne nødder, så de kan få fat i åbne nødskallen, så de kan få fat i nøden indeni. Mm. Og det ser man ikke chimpanser andre steder i skoven der gør. Men det der er problemet ved lige de her chimpanseundersøgelser jeg taler om, det er at den med nødderne for eksempel. Ja, men der er den logiske forklaring, at der ikke er de her nødder andre steder i skoven. Så det er klart, at man ikke gør det andre steder. Lige præcis. Ja. Man bliver i hvert fald nødt til at udelukke, at det er derfor. Men jo. Det er en diskussion, hvor man diskuterer om, hvorvidt chimpanser har kultur og så videre, men som Torben siger, myrerne har i hvert fald ikke kultur, for det er ikke sådan, at myrerne gør forskelligt fra den ene tue til den anden her. Det her. Så den her undervisning, det indgår ikke som sådan i en kulturform, kan man sige. Det er noget, der foregår ens mellem i alle de her forskellige myreture som sådan? Ja, altså hvis der er virkelig er forskel på myreture i, hvordan de bærer sig, så er det i hvert fald ikke noget, jeg kender til, skal jeg bare sige. Men altså, jeg synes, det er interessant det der med myrerne med, at man kan se, at der er en, der har en lærerrolle, og en, der har en elevrolle. Ja. Og mange af de der primateksempler, abeeksempler, som vi har hørt om, hvor vi har set demonstreret, hvad man godt kunne kalde kultur, ikke? Og ja, hvor det formodentlig er resultat af social indlæring, vi kalder det social learning, ikke? Ja. Jeg synes ikke, at man i alle de der eksempler har været i stand til at demonstrere den her elev lærerrolle, hvor læreren hele tiden kigger på, om eleven gør det på en rigtig måde, ja, og så viser den, hvordan han, ja, skal gøre, hvis den ikke gør det på en rigtig måde. Jeg synes mere, at de eksempler, jeg kender til i hvert fald, at det her virker som om, at de andre bare iagttager, hvad den her i gåseøjne lærer, eller den, der kan det i forvejen, gør, uden at den, der kan det i forvejen, hjælper den anden til at kunne gøre det på en rigtig måde. Så spørgsmålet er, når man underviser her, og man prøver at sætte sig ind i, hvad den anden har forstået, og hvad den anden ikke, ja, har forstået, og så på baggrund af, at du kan sige, åh, okay, nå, det er der, du ikke forstår det. Nu skal du se, det er sådan her, du skal gøre. Præcis. Det foregår ikke i de her myrer. Men hvad foregår der så ind i hovedet på de her myrer, altså siden de kan det her? Jamen altså, de ser jo på, hvad de andre gør, ikke? Og de indretter deres adfærd efter, hvad de andre gør. Ikke? Altså igennem evolutionen, der har de udviklet en evne til at tilpasse deres adfærd i forhold til, hvad de andre gør, således at de mest effektivt muligt får rekrutteret andre artsfæller til den her fødekilde, så det kan bringes tilbage. Men der tilbage, synes jeg, at man må spørge om, er det undervisning? Altså det kan jeg da godt stille mig selv det spørgsmål. Og, ja, og fordi hvis du ser på mennesker, hvis vi skal bruge ordene på tværs af arter her, hvis du ser os mennesker, og du siger, at der foregår læring, og der foregår undervisning. Hvis der skal være en ægte undervisning, så skal det faktisk være sådan, underviseren tilrettelægger sine handlinger efter, hvad den, der skal lære noget, gør, og hvad den, der skal lære noget, forstår. Og man vil se, hvis man sad og kiggede på mennesker, hvis de ikke havde et sprog, så vil man se, at de sad og kiggede på hinanden hele tiden, for at justere deres handlinger. Det gør den her myre vel også. Den står vel og lige venter, mens den anden lige imprinter sig, jeg hvor vi er. Jeg ved ikke, hvad myrerne gør, men jeg ved, at chimpanser, som Torben var inde på, chimpanser gør det ikke. Altså, nej, der er noget, der tyder på, at de voksne dyr, de sidder ret opportunistisk, kan man sige, og passer deres eget. Ja. Og så kan ungerne fange noget af det, eller de kan lade være med at fange noget af det. De må bare selv lære sig. Det er lære det selv skolen. Ja. Chimpanserne går i, hvor vi andre vil. Skole. Det er en rigtig sort skole, det her. Ja, men altså, det er jo rigtigt, ikke? Og man kan jo definere undervisning næsten, som man har lyst til. Ja. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at den måde, de her forfattere har defineret det på, ikke? Ja. De ting indgår i det, vi normalt vil kalde undervisning. Ja, ikke? Så det ligner undervisning. Så det er i hvert fald, det viser aspekter, ja, af det, ikke? Ja. Det viser selvfølgelig intet om, hvad der foregår inde i hovedet på myrer, og om de er i stand til at tænke over, hvordan de nu skal gøre de der. Men i en myre må vi gå ud fra, at det her, det er rent instinkt, vil jeg kalde det. Altså, den tænker ikke over det, den gør det, fordi det føles lidt ligesom, at pludselig bliver sulten, og så spiser jeg, ikke? Altså, man behøver ikke tænke over, om det er en god idé at spise, når man er sulten. Man gør det bare, når man pludselig er en bøf. Men lige så lidt som en fugl, der lærer at synge, tænker jeg. Altså, den skal heller ikke undervises i at synge. Den har et eller andet gyldent vindue af muligheder for, hvornår den kan lære at synge. Ja, ja, altså det instinktive ligger jo på et eller andet niveau. Men når vi går ned til insekterne her, eller myrer, eller andre arter for den sags skyld, ikke, så er det jo ikke fordi, at vi dermed siger, at alt er instinktivt. Men det instinktive danner basis også for de indlæringskomponenter, der kan være i forskellige ting, forskellige aspekter af fursering. Så myre nummer to, den lærer en vej. Og det er jo selvfølgelig ikke instinktivt. Den går ikke den vej, fordi den har et instinkt. Som for eksempel fugle, der trækker, som rejser en bestemt vej, må man gå ud fra simpelthen rent instinkt. Præcis. Den her myre, den lærer det faktisk. Der er noget, der er indlæring. En myre kan godt lære en lille smule, men den har instinktet for, hvad kan man sige, at indgå i den her undervisningssammenhæng, og opføre sig rigtigt i den der. Kunne det så også være, altså kunne vi mennesker, som har meget mere kompleks undervisning osv., og hvor vi baserer det på, at vi prøver at sætte os ind i, hvad den, vi prøver at undervise, nu har forstået og ikke har forstået, kunne nogle dele af det også være instinktivt? Altså man kan jo sige med mennesket, at så kommer der ordentligt købet det ind, som lægger sådan et ekstra raketmotor ind. Det er vi så også sprog. Og det gør, at det bliver sådan altså, det faciliterer hinanden, fordi sproget jo så voldsomt kan gå ind og forøge potentialet for det her. Og det næste, som vi også har, det er eksamener. Og så begynder det først rigtigt at blive pisseundersøgt. Det vigtige her, det er jo, at når man hele tiden taler om, at man kan tænke og finde ud af, hvad andre osv. forestiller sig, ikke? Ja. Så må vi ikke glemme, at vi tænker med sproget på en eller anden måde. Altså, de to ting hænger sammen. Så uden sproget, så det her, så kunne man slet ikke forestille sig den her undervisning. Så måske er det i virkeligheden ikke en, hvad kan man sige, men drift. Vi har faktisk en meget, meget stor drift mod at kommunikere med hinanden. Vi har en stor drift mod at dele oplevelser med hinanden. Langt højere, end man ser hos andre aber, i hvert fald. Så er det måske mere sådan en, hvad kan man sige, instinkt, eller sådan en drift, vi har en driften til at undervise, som for eksempel den her myre, det må være, det er bare noget ren automatik, der sker i dem. Det vil jeg tro. Tredje planet er forbi for i dag. Lyt med igen i næste uge. Programmet bliver produceret af Experimentarium, som er Science-centret i Hellerup. Jeg hedder Henrik Pretorius, og nu er der nyheder her på Radio 24/7.